Книга пророка Амоса, розділ 8. Ось що Господь Бог показав мені у видінні. Ось кошик з літніми плодами. І він спитав: «Що ти, Амосе, бачиш?» Я відповів: «Кошик з літніми плодами». Господь сказав до мене: «Настав кінець моєму народові Ізраїлеві, я не прощу йому вже більше. І співи храму стануть того дня квилінням, каже слово Господа Бога. Багато трупів буде, на кожне місце кинуте буде мовчання. Слухайте це, ви, що раді б бідного пожерти і вигубити в богих краю, кажучи: коли мене той новий місяць, щоб нам продати хліб наш, і субота, щоб нам засіки відчинити, і зменшивши міру, і збільшивши ціну шекля, невірною вагою шахрувати, щоб нам купити бідолах за гроші, вбогого за пару капців, продати висівки пшеничні». Господь поклявся гординею Якова: «Повіки не забуду ані одного з їхніх учинків. Хіба не затрясеться через це країна, і не затужить кожен, хто живе в ній? Уся вона, немов ріка, піде вгору і скаламутиться, і знов осяде, як ріка Єгипту. І станеться в той день, каже слово Господа Бога, я сонцю заповім заходити о півдні, нашлю серед ясного дня пітьму на землю, оберну ваші свята в смуток, усі ваші пісні в лемент. Я наведу на кожен стан вереття, на кожну голову лисину. Наведу плач, немов по синові одинакові. Так воно буде до кінця, немов гіркий день. Ось дні надходять, каже слово Господа Бога, і я пошлю на землю голод, не голод за хлібом, не спрагу за водою, лише за слуханням слова Господнього. І вони будуть плентатись від моря і до моря, від півночі до сходу сонця будуть туди і сюди тинятись, шукаючи слово Господнього, але його не знайдуть. Того дня гарні дівчата і хлопці будуть від спраги умлівати. Ті, що клянуться гріхом Самарії і кажуть: «Так, певно, як живе твій Бог, о Дане!» Або: «Так, певно, як живе дорога Версавії!» Вони впадуть і більше не встануть.